podjąć najlepszą decyzję. Szczegóły u dealerów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 grudnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma, serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. W pierwszym tygodniu po nowym roku Senat zajmie się nowelizacją ustaw sądowych, zapowiada marszałek Izby. Nowy projekt budżetu na 2020 to temat posiedzenia rządu. Gabinet zbierze się przed południem. Urzędująca prezydent i były premier Chorwacji spotkają się w drugiej turze wyborów głowy państwa w tym kraju. 8 i 9 stycznia następne posiedzenie Senatu. Na nim Izba Wyższa ma zająć się nowelizacją ustaw sądowych przyjętą w piątek przez Sejm, zapowiedział marszałek Senatu. Tomasz Grodzki stwierdził w orędziu radiowo-telewizyjnym, że Senat będzie starannie pracował nad ustawami dyscyplinującymi sędziów, bo jak mówił, są one ważne nie tylko dla nich, ale jeszcze ważniejsze dla każdego z nas. Wiemy, że system sądownictwa wymaga reform, ale chyba nie takich, jakie są wdrażane przez ostatnie 4 lata. Dlatego zapewniam Państwa, że nad ustawami sądowymi Senat będzie pracował najstaranniej, jak to jest możliwe, dbając o nienaruszalność konstytucyjnej zasady współpracy, ale i wzajemnej niezależności władzy sądowniczej, wykonawczej i ustawodawczej. Prezydent zapowiedział, że z uwagą wysłucha tego, co zaproponuje Senat w pracach nad ustawą. W wywiadzie dla publicznej telewizji Andrzej Duda uznał rozwiązania przyjęte przez posłów za rozsądne i porządkujące polski wymiar sprawiedliwości. Senat ma zawsze swoje spojrzenie i ja z wielką uwagą również wysłucham tego, co mają do powiedzenia przedstawiciele Senatu i na samym końcu dokonam oceny. Natomiast chcę jasno i wyraźnie zakomunikować, że te rozwiązania, które były ze mną dyskutowane, to były rozwiązania, z którymi ja się zgadzam i które ja uważam jako rozwiązania rozsądne i porządkujące w polskim wymiarze sprawiedliwości. Po tym, jak ustawą zajmie się Senat, ewentualne poprawki ponownie rozpatrzy Sejm. Następnie nowelizacja trafi do prezydenta. O 11:00 rząd zbiera się na ostatnim w tym roku posiedzeniu. Przedmiotem posiedzenia będzie uchwalenie nowego projektu budżetu państwa na rok 2020. Mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Poprzedni gabinet Mateusza Morawieckiego przekazał projekt budżetu na przyszły rok do Sejmu poprzedniej kadencji we wrześniu. Zgodnie z przepisami nowy parlament nie może pracować nad projektami ustaw złożonymi w kadencji poprzedniej, które nie zostały uchwalone. W ostatnim czasie parlament zaakceptował 10% wzrost akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość wycofało z obrad Sejmu projekt zniesienia limitu 30-krotności ZUS. Setki tysięcy osób w Portugalii, Hiszpanii i Francji zostało odciętych od energii elektrycznej po przejściu sztormów Elsa i Fabien. Żywioł pozbawił życia 9 osób. Ulewne deszcze wywołały powodzie, a silny wiatr zrywał dachy domów. W Portugalii rzeka Mondego zerwała zaporę i wystąpiła z brzegów, zalewając pola uprawne i zmuszając setki osób do ewakuacji. Najbardziej dotknięte zostało miasto Montemor-o-Velho. Tam wciąż istnieje niebezpieczeństwo ponownego zalania. Jak mówi przewodniczący gminy Emilio Tochał, jedyne co pozostaje to monitorować sytuację. Na tę chwilę trzeba po prostu w spokoju monitorować i oceniać sytuację. Nie trzeba wiele tłumaczyć, wystarczy popatrzeć. Wszystko wraca do normy. Woda nie podnosi się, a nurt zwolnił. To daje nadzieję i wprowadza spokój. Wszystko może się jednak zmienić. Woda znów może się podnieść. Musimy być na to przygotowani. Władze Portugalii wydały ostrzeżenia. Fale na Oceanie Atlantyckim mogą przekroczyć 10 metrów. Zdaniem służb jest zagrożenie, że woda może wedrzeć się w głąb lądu. Były socjaldemokratyczny premier Zoran Milanović wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Chorwacji, poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza po przeliczeniu niemal wszystkich głosów. Milanović zdobył 29,5% głosów. Na obecną prezydent Kolinde Grabar-Kitarović z rządzącej konserwatywnej chorwackiej wspólnoty demokratycznej, która zajęła drugie miejsce, zagłosował prawie 27% wyborców. Na trzecim znalazł się niezależny kandydat, skrajnie prawicowy, 57-letni piosenkarz Mirosław Szkoro z poparciem ponad 24%. W drugiej turze wyborów 5 stycznia zmierzy się dwoje kandydatów z najlepszym wynikiem. Większość sondaży przewiduje nieznaczne zwycięstwo urzędującej prezydent. Zespół pieśni i tańca Śląsk zakończył tournée po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ostatni koncert dał w Chicago. W ciągu 18 dni artyści odwiedzili 20 różnych miast i kilka stanów, od New Jersey przez Connecticut i Massachusetts, przez Quebec i Ontario w Kanadzie, kończąc na Michigan i Illinois w USA, mówi dyrektor zespołu Zbigniew Cierniak. 20 różnego rodzaju koncertów w różnych miejscach, w pięknych miejscach, gdzie jest bardzo duże skupisko naszych rodaków, z czego się bardzo cieszymy, tym bardziej, że jesteśmy również w okresie przecież, co by nie było, przedświątecznym. Chór i orkiestra zespołu Pieśni i Tańca Śląsk wraca dziś do Polski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Nie, codzień jest sobota. W niedzielę nasi skoczkowie wypadli w Engelbergu blado. Najlepszy z nich, Kamil Stoch, był dopiero 9. Stefan Hula 25. Reszta z naszych nader szczupłych panów nie dostała się nawet do drugiej serii. Wygrał rozkręcający się z konkursu na konkurs Japończyk Ryoyu Kobayashi, który znów jest liderem Pucharu Świata. Czułem, że te skoki dzisiaj nie były na takim poziomie jak wczoraj, ale z drugiej strony też nie będę narzekał, bo miejsce w dziesiątce po dobrym weekendzie w porządku. Tak mówił o wczorajszym konkursie w rozmowie dla Eurosportu Kamil Stoch, który w sobotnich zawodach w szwajcarskich Alpach zwyciężył. We włoskich Dolomitach najlepszy był wczoraj Henryk Kristoffersen. Norweg pokazał plecy rywalom w slalomie gigancie alpejskiego Pucharu Świata rozegranego w Alta Badia. Zostajemy we Włoszech, ale przenosimy się z południowego Trydentu, jakieś 300 km na południe. Tu w prowincji Modena przełamali się piłkarze Napoli. Pokonali Sassuolo 2-1, notując ligową wygraną po ponad dwóch miesiącach posuchy. W pierwszym w składzie gości wybiegli i Piotr Zieliński, i Arkadiusz Milik. Krzysztof Piątek pojawił się na murawie na ostatnie pół godziny wyjazdowego meczu Milanu z Atalantą Bergamo, meczu zakończonego klęską gości, przegrali aż 0-5. Kończąc wątek włoski, jeszcze o krajowym superpucharze rozegranym poza krajem. Szejkowie sypnęli świeżym groszem i o trofeum kopano w Riadzie. Zdobyli je piłkarze Lazio, pokonując Juventus 3-1. Co ciekawe, w lidze ograli starą damę 2 tygodnie temu w takim samym stosunku. Do bramki Juve po krótkiej niedyspozycji wrócił Wojciech Szczęsny. W Hiszpanii mała wpadka Realu, tylko bezbramkowo zremisował na Bernabeu z Atletikiem Bilbao. W Anglii przycichł wyszczekany ponad miarę José Mourinho. Krótko trwała jego dobra pasa z Tottenhamem, koguty dostały w skórę i to u siebie z Chelsea. Przegrały 0-2. W kraju zmagali się siatkarze. Skra w Bełchatowie zgodnie z planem ograła do jednego Ślepsk Suwałki. Trefl w Gdańsku do jednego przegrał z kolei z Jastrzębskim Węglem, co też niespodzianką nie jest, na potwierdzenie słowa trenera gospodarzy Michała Winiarskiego. Jestem bardzo zadowolony, chłopaki idą dobrym torem. To, że przegraliśmy dzisiaj mecz z zespołem, który zrobił 11 asów, to tylko pokazuje, jak ciężko było z nimi grać. Oni grali jedno z najlepszych swoich spotkań. Jak to można ocieplić wizerunek porażki? Do usłyszenia na Sportowo za godzinę. Teraz o pogodzie. Zachmurzenie duże nas czeka z większymi przejaśnieniami, opady deszczu. W obszarach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, w górach śnieg spadnie, w Tatrach nawet 20 cm, a rano także będą mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura od 1 stopnia w Zakopanem, 5 w Suwałkach, Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi, Kielcach, Warszawie, Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Jeleniej Górze, Poznaniu i Gorzowie, 6 w Opolu, Zielonej Górze, Koszalinie i Gdańsku, a 7 we Wrocławiu, Szczecinie i Białymstoku. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łodej. Poprawiła się jakość powietrza na południu kraju. Jest czym oddychać. W większości punktów pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powietrze oceniane jest jako dobre i bardzo dobre. Najgorzej, bo normy pyłu 2,5, ponad 5-krotnie, pyłu zawieszonego PM10 prawie 3-krotnie przekroczone są w tej chwili jedynie w Goczałkowicach-Zdroju. Ponadto nieznacznie zanieczyszczone powietrze o poranku jest w Jeleniej Górze, Dzierżoniowie, Oławie, Zdzieszowicach, Włodzisławiu Śląskim, Tychach, Cieszynie, Ustroniu, Bielsku Białej, Krakowie, Skawinie i Małogoszczu. Dziś wiatr północny i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na południu kraju porywisty. Kolejny raport smogowy w Trójce, jutro po 7:00. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No Marian, choinka jest? Mhm. Światełka świecą? Mhm. Potrawy gotowe? Co? Prezenty? Marian, gdzie są prezenty? Rany, prezenty, zapomniałem. Barbara, nie zdążymy. Spokojnie, zdążycie, bo dzisiaj sklepy Media Expert specjalnie dla Was są czynne aż do 21:00. Setki pomysłów na świąteczne prezenty w super niskich cenach. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. 2-2. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 trójek. Kłania się Adam Czarnobrzega dla wszystkich słuchaczy i pana redaktora. Wesołych, zdrowych, pogodnych świąt i żeby pan Tadeusz się znalazł. O, tego mu życzymy. A Tadeusz potrafi się znaleźć w każdej sytuacji. No właśnie, prawda? Zapraszamy

December night. The call that season a given. I'm here, I'm yours for the taking. The call that the season a given. I'm here, I'm yours. December night. Mm-hmm. They call that season a given. I'm here, yours for the taking. They call that season a given. I'm here, I'm yours. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Witam pana szczególnie, bo mamy tydzień świąteczny już. Jutro Wigilia. Widzę, że pan elegancko w krawacie. Bardzo przygotowany do tego wszystkiego. Postarałem się. Uznałem, że czasami jednak powinienem. Z bardzo szacunku dobrze. Do państwa i do ciebie, drogi redaktorze. O, to bardzo miło. Postaram się jutro zrewanżować. Dobrze. Dobrze? Ale dziś temat taki trochę przedświąteczny, bo będziemy pytać o masę. A jak wiadomo, jeśli chodzi o święta, temat jest to drażliwy. Moim zdaniem zbliżamy się do takiej cieniutkiej linii. Tak? Już miesiąc temu, jak jedna pani słuchaczka zapytała, czy miesiąc jest w stanie się zmieścić do suknicy sylwestrowej, ale to już byliśmy blisko. Zupełnie inna masa. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze. Pytanie od pani Alicji. A pani Alicja pyta o największą możliwą masę, mhm, ale nie ciała, tylko metra sześciennego tutaj na Ziemi, ale też w kosmosie. Ile może ważyć jeden metr sześcienny? Na to pytanie można odpowiedzieć na ale dwa... Ale pauza była taka... Była troszkę, bo zastanawiałem się, bo tak, na to pytanie można odpowiedzieć na dwa różne sposoby. Mm. Ja wybiorę jeden, dobrze, bo ten drugi jest może fajny na kolejne pytanie. Bo można się zastanawiać, jaką na przykład gęstość ma materia, której na Ziemi nie obserwujemy, czyli materia chociażby gwiazdy neutronowej, albo materia czarnej dziury. No właśnie o niej myślałem. I to, no, czarnej dziury mógłbym zaryzykować stwierdzenie, że nieskończenie wiele, bo gęstość we wnętrzu czarnej dziury jest nieskończona. Natomiast materia gwiazdy neutronowej, to jest taki specyficzny rodzaj gwiazdy, która składa się z samych neutronów. Ciśnienie w niej jest tak ogromne, że elektrony zostają wgniecione do środka protonów i w ten sposób powstaje neutron. Trudno to sobie wyobrazić. Trudno. Na Ziemi takie warunki jesteśmy w stanie stworzyć na ułamka sekundy w dużych akceleratorach. Normalnie takiej materii nie obserwujemy. Natomiast taka materia jest bardzo, bardzo gęsta. I takie porównania były, pamiętam, że łyżeczka takiej materii może ważyć kilka ton nawet. I tutaj trochę jest takie oczarowania, w tym sensie, że rzeczywiście można powiedzieć, że to będzie ważyło milion ton na to przykład. To nic nam nie mówi. Nie, ale na to pytanie też można odpowiedzieć troszkę inaczej. Można popatrzeć na układ okresowy pierwiastków, mhm, wiedząc, że te pierwiastki, które na nim są wypisane, są pierwiastki, które występują nie tylko na Ziemi, ale w ogóle w kosmosie. Można wyciągnąć skądś tablicę gęstości, można po prostu popatrzeć, który z pierwiastków ma największą gęstość. I gdybyśmy to zrobili, to odkrylibyśmy, że największą gęstość na Ziemi i w kosmosie takiej normalnej materii, a nie takiej powiedzmy zdegenerowanej, jak we wnętrzu niektórych gwiazd neutronowych. Zdegenerowana materia, brzmi bardzo niedobrze. No tak się mówi czasem. Ma na przykład pierwiastek osm albo iryt. Są dyskusje, który z nich ma większą gęstość. Natomiast jeden metr sześcienny takiej materii waży ponad 22 tony. Dla porównania, jeden metr sześcienny wody waży jedną tonę. Mhm. Czyli te pierwiastki, to jest największa gęstość wśród ciał stałych, są ponad 22 razy gęstsze niż woda. I to jest ciekawe, no bo litr wody nabieramy do dzbanka, czujemy, no czujemy kilogram. To teraz nabralibyśmy litr, to nie są płyny, ale powiedzmy z grubsza tyle w słoiku litrowym. I nagle by się okazało, że to waży ponad 22 kilogramy. To wśród ciał stałych, wśród cieczy oczywiście rtęć. I ta rtęć ma gęstość taką, że 1 metr sześcienny waży 13,6 tony. I teraz jest jakby pytanie, bo pani Alicja pyta, no na Ziemi i w kosmosie. Masa metra sześciennego, niezależnie od tego, gdzie jest, jest cały czas taka sama, masa w kilogramach. Natomiast my czasami używamy zamiennie masa i ciężar. W języku takim swobodnym, w języku jakim nienaukowym, na jedno wychodzi. W rzeczywistości to są dwie różne wielkości i tak jak masa tego metra sześciennego rtęci, 13,6 tony, ona wszędzie będzie taka sama. I na Marsie, i na Księżycu, i na Jowiszu, i u nas. Tak ciężar tego czegoś, czyli siła, jaką to coś naciska na podłoże, już będzie inna. I na przykład na Marsie to będzie mniej więcej 1/3 tego, co na Ziemi. Na Księżycu jakaś 1/6 tego, co na Ziemi. A na Jowiszu 2,5 razy więcej niż na Ziemi. Czyli taki dzbanek osmu. Taki dzbanek osmu, tak. To może mu się ucho urwać. Oj tak, szczególnie na Jowiszu. Póki mu się ucho nie urwie, to wtedy tak. Przepraszam. Tak, zgadzam się. Trochę mnie poniosło. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego jeszcze. A bardzo dziękuję. Ktoś pogasił wszystkie światła, świat się ugiął o zamieci i pomimo wielkich chęci nie mam dobrych wieści. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Idzie zima. Wiem, że nigdy nie jest łatwa. Ciemny dzień przy sobie, nieruchome myśli w głowie, żywe złoto. Byle śpiewać było o czym, serce było wciąż gorące. Znowu krótsze będą noce, zobaczymy słońce. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Dobry, witam, Irek Przesławia. Pytania z kosmosu, pytaniami z kosmosu. Projekt Tata, projektem Tata, ale przede wszystkim najważniejsza sprawa dzisiaj to jest taka, że trójkowy tok wszechczasów i trzeba głosować ostatnie dni, ostatnie godziny. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. I to jest słuszna koncepcja i tej wersji powinniśmy się trzymać. Tak, proszę głosować na stronie internetowej. Zestaw 100 głosów można oddać. Znaczy 100 głosów. Na 100 utworów. Pan pytał, co to takie ładne było przed chwilą. Bardzo ładne. Muzyka Bejrut, a śpiew jakaś ładna pani, znaczy pani z ładnym głosem. Tak, pani Sienkiewicz. To świetnie. Kwiat jabłoni. I orkiestra. Tak, to redaktorze. Projekt Tata. Krystian Hanke. Bardzo się podobało. 23 grudnia. Emocje sięgają zenitu. Dzieci, choć dzielnie pomagają, też już w napięciu, które pozwoliłoby wystartować rakietę w kosmos, a tu jeszcze ponad doba. Wiem, że prezent, celowo używam liczby pojedynczej, bo tak się umówiliśmy z Mikołajem, nie jest najważniejszy. No ale niech każdy pomyśli o sobie jako o dziecku sprzed lat i no i wiadomo. Ja w ten sposób myślę, gdy ktoś pyta mnie, co bym podpowiedział Mikołajowi w tym roku. Zawsze mówię, książki, planszówki albo klocki. Klocki u mnie zastępowały wszystko. Jak się okazuje, Krzysztof, tata rocznego lwa, też dobrze pamięta z dzieciństwa te emocje, jakie towarzyszą budowaniu. Jak nagle się okazywało, że z gruzu kompletnego rodzą się budowle i w pewnym momencie gdzieś w połowie drogi widzisz, że tu już się pojawia kadłub, tu maszt. Ja byłem największym fanem chyba tych pirackich klocków, więc statki pirackie, wyspy pirackie, forty i tego typu budowle. Teraz czekam, aż Lew będzie starszy i mam nadzieję, że zbudujemy razem Millennium Falcon, ten taki największy. Trochę podrośnie, to w końcu będę mógł bez wyrzutów sumienia zacząć kupować znowu klocki Lego, no bo tak dorosłemu facetowi trochę nie wypada. Ostatnio kupiłem sobie nawet szachy z klocków Lego, ale chyba bardziej po to, żeby je zbudować, niż żeby akurat nimi grać. Tam nie wypada. Zresztą klocki, za przeproszeniem Duplo, kończą właśnie 50 lat. No to dla kogo mają być? Więc Krzysztofie, mam nadzieję, że rozpoznali Państwo, to oczywiście Krzysztof Zalewski. Uh-huh. Wypada, zwłaszcza jeśli ma się sobowtóra z klocków Lego na wystawie budowli na PGE Narodowym. To już czwarty pokaz niesamowitych, premierowych budynków, ale nie tylko, ułożonych w kilkanaście stref tematycznych, wśród których Gwiezdne Wojny mają już swoje miejsce i przyciągają tak dzieci, jak i ojców. Nawet Rafał Szymański, jeden z organizatorów wystawy, zapytany o swoje ulubione miejsce na ekspozycji, odpowiada bez wahania. Gwiezdne Wojny, ten Star Destroyer, no. Ale oprócz tego oczywiście muzycy, czyli Freddy. No tak trochę jeżdżę z klocków, to wszystko wychodzi trochę lepiej, trochę gorzej. One nie są takim wdzięcznym budulcem, są trochę opaczne i Freddy wyszedł po prostu jak żywy. No. Spodnie Presleya dla mnie. Budujemy z każdą edycją rzeczy, których jeszcze nie było, tak? Jak był Titanic, później był samolot i tak dalej, i tak dalej. Była strefa Human Body, teraz jest strefa zmysły. Tak po prostu dobieramy jakby zakres tematyczny. Freddy złoto, przyznaję. Elvis żyje. A wspomniany 5-metrowy Star Destroyer z 900 tysięcy klocków to nie przelewki. Według mnie biją go jednak dwie 7-metrowe wieże World Trade Center, także ze względu na scenerię dookoła. Albo robimy taki dokładny projekt i robimy to w komputerze i w wersji jakby elektronicznej, później z tego budujemy, albo budujemy, mówiąc tak trochę nieładnie, z czapy. I World Trade Center na pewno jest zbudowany po prostu z głowy, bez projektu. No tam są jakieś wyliczenia, tylko przeliczenia. Wiadomo, klocki dzielą się na briki, na stady, na plejty, więc to wszystko trzeba jakby nomenklaturowo zgrać ze sobą. Jak to się zgra, no to później po prostu budujemy. No nie? Natomiast zasady są dwie. Albo ktoś buduje stricte najpierw w komputerze, gdzie można sobie to wszystko zobaczyć i nie trzeba rozmontowywać, jak coś się źle postawi jakiegoś klocka, ale są też tacy ludzie, jest ich sporo, którzy mają taką wyobraźnię, są w stanie budować. Tak od razu. Przepraszam, bryki, stady i plejty? Tak, to nie wiedziałeś? To nie są przelewki, proszę pan. To nie są łatwe sprawy. A te bliźniacze wieże zaatakowane 11 września tu składają się z 230 tysięcy klocków, 17 tysięcy okien, a zbudowało je czterech chłopaków z Frankfurtu. Budowle bowiem powstają na całym świecie, a polska wystawa jest, uwaga, premierowa. Eksponaty stąd dopiero wyjadą w podróż po Europie. Teraz jako dorosły człowiek jednak na mnie największe wrażenie robi plac Świętego Piotra i Bazylika. Przepiękne. No te szczegóły są oddane naprawdę. Zauważyłem, że na przykład na placu Świętego Piotra jest zaznaczone czerwoną kostką miejsce, gdzie papież Jan Paweł II został postrzelony i tutaj też jest czerwona kostka, więc wielki szacunek dla ludzi, którzy to układali. To wszystko z Lego. Tak mówi nie bez emocji Włodzimierz Dola, prezes PGE Narodowego, a rzeczniczka Monika Bożnińska, uśmiechająca się szczególnie do Tomasza Goloba na motocyklu, też z klocków naturalnie, zaprasza na wystawę nie tylko by pooglądać, ale przede wszystkim budować z Lego. Choćby Mikołaja z klocków Lego. Są różne strefy. Dla tych małych dzieci są większe klocki, dla tych większych są mniejsze klocki. Są też nowoczesne technologie, bo jest PS4, można stać się Robertem Lewandowskim czy Cristiano Ronaldo. I to jest bardzo ważne dla nas, żeby nie tylko przyjść na PGE Narodowy i zobaczyć te wszystkie fajne, wspaniałe figury wystawy, ale także usiąść wspólnie z całą rodziną, skupić się na kilkadziesiąt minut i ułożyć coś. To jest bardzo ważne. Ten proces integracji jest kluczowy dla nas. Tak, te całe rodziny, zwłaszcza najmniejszych członków tej rodziny różnych, było słychać w tle. Przychodzą, przychodzą bawić się, budować, rozmontowywać, budować od nowa, najlepiej według własnej instrukcji, co zawsze polecam. Klocków do 8 marca na Narodowym na pewno nie zabraknie, a szczęścia i emocji dzieci na wystawie krzyczących o Fortnite, bo też jest, nie da się opisać. No to zapraszamy. Zapraszamy bardzo serdecznie. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Myślę sobie, że tata Patrycjusz będzie... Będzie miał się czym bawić niedługo. Z synkiem. Pozdrawiamy serdecznie tatę Patrycjusza. I gratulujemy. I gratulujemy. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Karp na płycie już po raz 20. Zaśpiewały same gwiazdy: Miśkiewicz, Rusowicz, Steczkowska, Wrońska, Badach, Rogucki, Sojka, Szcześniak, Poniatowski oraz Czwarty Trampa. Święta bez granic 2019. Akcja charytatywna Trójki i płyta CD, a na niej wyjątkowe utwory. Wśród wykonawców m.in. Waglewski, Fish Emade, WW, Zbigniew Wodecki oraz Barbara Brońska z piosenką Plastik. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty zostanie przeznaczony na pomoc utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin, podopiecznym Fundacji Świętego Mikołaja. Płyta CD Święta bez granic 2019 już do kupienia na stronie sklep polskiradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Sponsorem akcji Święta bez granic jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak to robisz, że twój dostawczak jest w tak dobrym stanie? Mało jeżdżę. Żartowałem. A tak na poważnie to od dawna robię przeglądy w serwisie Mercedesa, bo wiem, że wszystko będzie chodzić jak w zegarku. Twój dostawczy Mercedes jest po okresie gwarancji? Sprawdź wyjątkową ofertę przeglądów w autoryzowanych serwisach. Zapewniamy wysoką jakość obsługi, oryginalne części oraz korzystne ceny przeglądów dla starszych samochodów. Kup kilka przeglądów w pakiecie, a otrzymasz dodatkowy rabat. Zapraszamy do serwisów Mercedes-Benz. Już jest świąteczny magazyn Dziennika Gazety Prawnej, a w nim do czego prowadzi lęk przed zmianą? Dlaczego nie jesteśmy gotowi na starość? Na co wydają pieniądze miliarderzy? Jak wykluczeni odzyskali głos? Mnóstwo ciekawej lektury na święta. Wydanie specjalne Dziennika Gazety Prawnej już w kioskach. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik znajdziesz w aptece w wyjątkowych zestawach świątecznych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30, czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Policja ostrzega kierowców przed trudnymi warunkami na drogach. W wielu regionach może być mokro i ślisko. Jazda może utrudniać także mgła. Wieczorem w miejscowości Witkowice w Wielkopolsce samochód uderzył w ścianę domu. Kierowca był trzeźwy. Z budynku musiała zostać ewakuowana 5-osobowa rodzina. Jak informuje policja, mężczyzna na łuku drogi nie dostosował prędkości do panujących warunków. Stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie, a następnie w ścianę szczytową budynku. Dziś nadzór budowlany ma dokładnie ocenić uszkodzenia. Godzinne korki na kolejki na granicy z Ukrainą utrzymają się co najmniej do świąt, ostrzegają służby graniczne. Czas oczekiwania na odprawę ciężarówek w Chrebennem to ponad 2 doby, w Dorohusku 36 godzin, mówi Tomasz Zybiński z Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Pełna mobilizacja wśród funkcjonariuszy Straży Granicznej, służby celno-skarbowej i oczywiście naszych partnerów ukraińskich, z którymi utrzymujemy stały kontakt, wymieniamy się informacjami i tylko i wyłącznie to może doprowadzić do tego, że będziemy sprawnie dokonywać kontroli. W Dorohusku kierowcy samochodów osobowych czekają na odprawę 9 godzin, w Chrebennem 11. Wielokilometrowe kolejki spowodowane są zmianą ukraińskich przepisów celnych i większym ruchem przed świętami. Były premier Zoran Milanović wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Chorwacji. Według niepełnych jeszcze wyników kandydat partii socjaldemokratycznej zdobył 29,5% głosów, a urzędująca prezydent Kolinda Grabar-Kitarović otrzymała 27% głosów. Wyniki wskazują, że oboje zmierzą się w drugiej turze 5 stycznia. Większość sondaży przewiduje nieznaczne zwycięstwo Grabar-Kitarović. Prezydent pełni w Chorwacji głównie rolę reprezentacyjną. Jest wybierany na 5-letnią kadencję. Od 1 stycznia Chorwacja przejmie przewodnictwo w Unii Europejskiej. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zatrożna. Rząd zajmie się dziś projektem budżetu na przyszły rok, bo wymaga tego zmiana kadencji Sejmu. W nowym projekcie mają być utrzymane dotychczasowe założenia makroekonomiczne, w tym wzrost PKB na poziomie 3,7%. Poprzedni projekt przygotowywano jednak zakładając, że zniesiony zostanie limit 30-krotności składek na ZUS. W międzyczasie zmieniły się też założenia dotyczące akcyzy na alkohol i papierosy. To wszystko trzeba uwzględnić, bo jak zapowiedział minister finansów, w nowym projekcie przyszłorocznego budżetu nie będzie deficytu. Na giełdach europejskich rozpoczyna się wyjątkowy i jednocześnie krótszy tydzień. Na warszawskim parkiecie sesja odbędzie się tylko dziś i w piątek, przypomina Piotr Kuczyński, analityk finansowy. Inaczej sytuacja wygląda w Stanach Zjednoczonych, gdzie w Wigilię sesja skrócona jest o 3 godziny, a w drugi dzień świąt odbywa się normalny handel. Ale nawet tam nie należy oczekiwać wielkich zmian indeksów i wielu wydarzeń, które miałyby wpływ na rynek. Dolar kosztuje dzisiaj u nas 3 zł i 84 grosze, euro 4,25, frank 3,91, funt brytyjski 4,99. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed świątecznymi chwilówkami. Spłata takich pożyczek może być poważnym obciążeniem dla domowych budżetów, bo zobowiązania zaciągane pod wpływem impulsów mogą zawierać wiele dodatkowych kosztów, mówi Artur Zwoliński z Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów. W UOKiK-u. I to nie tylko chodzi o samą wysokość odsetek bądź wysokość rat, tylko chodzi tutaj również o to, jak kształtują się koszty, które są jakby pozaodsetkowe, czyli niezależne od odsetek. Te koszty często w przypadku krótkoterminowych pożyczek są o wiele wyższe niż odsetki. Wiadomo, że jesteśmy podekscytowani zakupami, ale jednak mimo wszystko warto sprawdzić te wszystkie koszty, ponieważ pożyczkodawca w umowie musi te informacje zawrzeć. Warto zatem przeczytać całą umowę i pamiętać, że mamy prawo odstąpić od niej w ciągu 14 dni. A kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, opady deszczu, w obszarach podgórskich także deszczu ze śniegiem, a w górach spadnie śnieg, w Tatrach 20 cm. Rano także lokalne mgły ograniczające widzialność do 500 metrów, temperatura od 4 stopni na południowym wschodzie i północnym zachodzie do 7 na południowym zachodzie i w obszarach podgórskich od 1 do 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prezentów mamy tysiące, w euro są ceny zniewalające. W euro prezenty last minute i drugi produkt 25% taniej. Na przykład golarka Philips One Blade. Cena po rabacie to 165 zł. Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Cena po rabacie to 825 zł. Rabat na wybrane produkty w sklepach euro i na euro.com.pl. Ewa, próbowałaś świątecznego sernika cioci Kazi i latte ze spienionym mlekiem. Mówię ci, pycha. Nie, bo wiesz, ja... Jesteś na diecie? Nie. Mój organizm coraz gorzej trawi laktozę. Ewa, i ty to tolerujesz? Przecież wystarczy sięgnąć po Lacto Control. Specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Zażywasz jedną tabletkę Lacto Control przed posiłkiem i bez problemu możesz jeść to, co lubisz. Lacto Control? Tak. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Czy to prawda, że rusza kumulacja ofert w Mercedes-Benz? Prawda. Sam posłuchaj. Tylko teraz niepowtarzalna oferta. Gama samochodów osobowych Mercedes-Benz z rocznika 2019. Dostępna od ręki w najlepszych cenach. A do tego z atrakcyjnym finansowaniem. Leasing 101%. Nie przegap kumulacji ofert z rocznika 2019. Sprawdź w salonach Mercedes-Benz. Marian, robimy tak. Najpierw wybierasz choinkę, a potem jedziesz do Media Expert po prezenty. Jak potem, Barbara? Przecież nie zdążę. Zdążysz, Marian, zdążysz. Wszyscy zdążą, bo dzisiaj sklepy Media Expert specjalnie dla Was są czynne aż do 21:00. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy i wiele innych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do trójki. 227 trójek. A mnie dotuje takie pytanie. W niektórych domach wręcza się prezenty po kolacji wigilijnej, natomiast w mojej rodzinie był zwyczaj wręczania prezentów, czy kładzenia prezentów pod choinkę i te odbierało się pierwszego dnia świąt o poranku przed śniadaniem, mówiąc dzieciom, że oto Mikołaj w nocy był, włożył te prezenty pod choinkę i odbieramy. Ten zwyczaj prawdopodobnie wywodzi się ze wschodu, skąd pochodzi moja rodzina. Może ktoś z słuchaczy potwierdzi lub zaprzeczy tym zwyczajom. A ja pozdrawiam. Wesołych świąt dla wszystkich. Być może ktoś z Państwa rozwinie myśl. Tu jeszcze też jest pytanie takie, że składamy sobie życzenia, czy jutro się nie spotkamy. Spotkamy się, spotkamy. Zapraszamy Państwa o 6:00. Audycja poranna oczywiście jak zwykle. Za 22 minuty będzie 8:00. Od Do They Know It's Christmas aż do Pokonamy Fale, czyli krótka historia muzyki dla potrzebujących. I słuchamy. Piotr Metz. Po trzęsieniu ziemi na Oceanie Indyjskim w 2004 roku Jacek Cygan i Romuald Lipko stworzyli utwór na rzecz pomocy ofiarom tsunami, wykonany na koncercie w lutym 2005 roku na Placu Teatralnym w Warszawie. W nagraniu udział wzięli m.in. Kaja, Grzegorz Markowski, Maryla Rodowicz, Anna Maria Jopek, Zbigniew Wodecki, Monika Wrotka i Irena Sandor. Go with the woman. ty mogłeś być tam, tam gdzie plaże są pełne rany. Pokonamy falę. To dzisiejsze spotkanie w naszym cyklu. Zapraszam oczywiście na jutro. A jeśli chodzi o pytanie słuchacza... Dzwonię w sprawie telefonu słuchacza, który mówił o tym, że w nocy u niego w rodzinie podkładano prezenty. Chciałem powiedzieć, że moja rodzina jest bardzo grzeczna, nie musimy poskładać, przychodzi do nas Mikołaj. O właśnie, i o to chodzi, i o to chodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. A w Hiszpanii to w ogóle dzieci mają gorzej, bo dostają dopiero w Wigilię Trzech Króli prezenty. Muszą z tym żyć. Dziękuję bardzo. 2-2 i 7 trójek. Za 16,5 minuty będzie 8. Zapraszamy do trójki. A święta to czas podróży, pakowania, rozpakowywania. Trzeba jeszcze pamiętać o tym, zabrać tamto. No i właśnie, takie ogólne zamieszanie może prowadzić do nieprzyjemnych niespodzianek. Żeby jednak do nich nie doszło, Danuta Baprawska ze Stowarzyszenia Bezpieczny Dom ma propozycję. Chcemy wspólnie wykreować modę na bezpieczeństwo, bo wiemy, że Polacy wydają dużo pieniędzy na prezenty, ale być może warto zamiast kolejnych skarpetek kupić gaśnicę do domu, która zapewni nam ochronę przed rozprzestrzenianiem się ognia w mieszkaniu, czujniki dymu. Zamiast rękawiczek, bo piżamy. Zamiast kolejnego zestawu niedobranych kosmetyków, pomyślmy o czymś, co zapewni nam i naszym dzieciom spokój i pozwoli nam cieszyć się prawdziwie spokojnymi świętami. Oczywiście zalecamy montaż czujek lęku węgla, czujek dymu, posiadanie gaśnicy. Rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Nam się tylko wydaje, że w momencie, kiedy przekraczamy próg, zamykamy drzwi od wewnątrz, co nam się może stać? To my sami stwarzamy największe zagrożenie. Wychodzimy na pasterkę, wyłączamy. Korki wyłączamy? Nie, bo lodówka tam. Dane urządzenie, chociażby te lampki na choince. Wraca moda, że świece umieszczamy na oknach. Blask świecy, ciepło świecy, wspaniale to wygląda. Świetnie się zajmuje firanka. Dokładnie. Wystarczy powiew wiatru, przeciąg, może dojść do pożaru. To samo dotyczy choinek naturalnych czy też sztucznych. Jeżeli ktoś wyjeżdża z okazji Świąt Bożego Narodzenia, warto zabezpieczyć mieszkanie, dom, który się opuszcza, żeby o nim w kółko nie myśleć. Podinspektor Marcin Zimoń, Komenda Stołeczna Policji. Czy zamknąłem drzwi, czy zamknąłem okno, czy zakręciłem gaz, czy wyłączyłem niepotrzebne urządzenia elektryczne? Dwa razy sprawdzić, po co się spieszyć. Warto też opróżnić skrzynkę na listy. Odpoczywamy, spędzamy Święta Bożego Narodzenia w gronie rodziny, przyjaciół na nartach i nie myślimy o tym, co zostawiliśmy w domu. Dzień dobry. dzięki kontaktowi z osobami, które dokonują przestępstw, mamy wiedzę, w jaki sposób to robią. Porucznik Zbigniew Śpiewak, Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie. Jeżeli napotykają trudności, rezygnują. Są to przestępstwa dokonywane na szybko. Nie bez powodu jest przysłowie, że okazja czyni złodzieja. Jeżeli wejście, sforsowanie zabezpieczeń zajmuje dłuższy czas, kilka minut, wtedy najczęściej rezygnują przestępcy, nie wiedząc, jakie wewnątrz profity mogą na nich czekać. Jeżeli mamy drogie urządzenie elektroniczne, warto zapisać numery fabryczne. Jeżeli nie daj Boże ktoś by wszedł w posiadanie nielegalnie naszej elektroniki, policja wie potem czego szukać. A na przeszukaniach u różnych złodziei paserów właśnie elektronika wpada, ale po numerach fabrycznych. Zalogować się nie można, bo się nie zna hasła i leży taka środka, komputer i czeka na właściciela, właściciel na niego, ale się nie spotkają. Pewnie, że tak. Czy właśnie okres świąteczny, taki około sylwestrowy, są bardziej aktywni ci przestępcy? Może, bo to nie ma generalnej nie zasady. Nie odpoczywają, nie świętują? Nie są rodzinni? Bywają, ale to też nie jest generalna zasada. Żeby potem nie było ho, ho, ho. Wszystkie te ostrzeżenia przedświąteczne zabrała dla Państwa Ewa Dudzińska. Warto o tym pamiętać. Za 13 minut będzie 8. Jeśli nie tak wszystko rozumiesz, jeśli nie znasz nikogo, kto umie, jeśli wiesz, że coś może istnieje, lecz nie czujesz meltemi, gdy wieje. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, gwiazda z gwiazdką, zaśpiewają, zanim zgasną, idą święta, idą święta. Jeśli masz wśród życia tych sprawek coś ważnego, kamień, a nawet myśl prościutką, choć pewnie istotną, taką formę, co byłaby godną, to zrozumiesz, zanim coś ginie, jest też fraza, co szybko nie minie. Jeśli serce drży uroczyście, tak jak łezka, tak jak liście. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Święta. Krok po kroku, karp z karpiami, przy choince pod lampkami idą święta. Idą święta. Jeśli myślisz, że życie to żart, jeśli sądzisz, że wszystko to fart, jeśli mamy cokolwiek ważnego, co istotą dla niejednego, jeśli bywasz czasami człowiekiem, jeśli wierzysz, że ważne jest z wiekiem, to dziś właśnie możesz zaświadczyć za tę gwiazdę, co na ciebie patrzy. Jeśli szukasz uważnie wśród dni, odkryjesz nadzieję, co brzmi. Yeah. I proszę o tym pamiętać. Święto bez granic 2019. Dzień dobry. Mam wrażenie, że sami panowie dzwonią, więc dzwonię w imieniu kobiet, życząc całej trójce i wszystkim słuchaczom spokojnych i zdrowych świąt. I bardzo pani za te życzenia dziękujemy. Dziękujemy państwu także za udział w akcji charytatywnej Święta bez granic 2019. Ona trwa, ale no, licytacje już za nami. Wiemy, że piątkowe licytacje Kuby się skończyły. W sobotę licytacja w liście osobistej, no, a wczoraj, no właśnie, zestaw koszulek z autografami polskich skoczków narciarskich, rękawice Joanny Jędrzejczyk, mistrzyni świata w MMA, zestaw odsiadkarzy skrybełchatów, a także szczypiornistów PGE Vive Kielce oraz spotkanie w Spale z lekkoatletycznymi wicemistrzyniami świata ze sztafety 4x400 metrów. Takie propozycje przygotowali na licytacyjną dogrywkę nasi koledzy z redakcji sportowej. Najwięcej emocji, trudno się dziwić, wzbudziła wśród słuchaczy kolacja z naszymi mistrzyniami. Przy naszych telefonach jest pani Magda i jest pan Andrzej. Pani Magda zaproponowała 6000 zł za tę kolację, pan Andrzej 5000. I najpierw zapytam pana Andrzeja, czy nie ma ochoty przebić oferty pani Magdy. Witam, ochotę oczywiście bym miał, niestety osiągnąłem kwotę, którą sobie założyłem i bardzo zazdroszczę pani Magdzie tej kolacji, no ale co zrobić, no takie jest życie. Bardzo dziękujemy panie Andrzeju za pańską propozycję. Pani Magdo, proszę się szeroko uśmiechnąć, kolacja z naszymi sprinterkami w Spale w lutym, razem z mężem, z tego co słyszeliśmy, dojdzie do skutku. Tak jest, bardzo się cieszymy, nie możemy się doczekać. Gratulujemy 6000 zł za kolację z Justyną Świętersetic, Igą Baumgart-Witan, Małgorzatą Hołubko-Walik, Patrycją Wyciszkiewicz-Zawacką oraz Anną Kiełbasińską. A możemy tam troszeczkę jeszcze dołożyć? No pewnie, no, pani pyta? Możemy zaoferować 6333. Super, 6333 zł. Bardzo pani Magdo dziękujemy za taką kwotę. Dzisiaj została wylicytowana ta kolacja. Wielkie dzięki, gratulacje. Dziękujemy bardzo. Raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Sprzedane. Wczoraj podczas trzeciej strony medalu dzięki państwa szczodrości udało się zebrać ponad 18 tysięcy złotych jeszcze dodatkowo. W sumie to już prawie milion, bo 970 tysięcy z akcji. Przypominam także, że do 15 stycznia przyszłego roku można wysyłać SMS o treści pomoc 7545. Te informacje na stronie internetowej państwo znajdą. Muzyczny rozkład jazdy. A za godzinę rzucimy sobie jeszcze uchem, jak to w piątek było, kiedy pan Kuba licytował. Mm-hmm. A po raz czwarty kolacja zjedzona powinna być, prawda? To by pasowało. Podana. Ale smutna informacja na początek. Nie była to decyzja, którą podjęliśmy łatwo i szybko, ale cała nasza trójka zgodziła się, że w tej chwili jest to decyzja właściwa. Tak no, swoją decyzję o zakończeniu wspólnej muzycznej przygody komentują członkowie zespołu Yes I Air. Po 15 latach działalności, która zaowocowała 5 płytami, 2 koncertami, nowojorska grupa żegna się ze swoimi fanami. Ci polscy mogli im pomachać na do widzenia, pewnie nie wiedząc o tym, że to ostatnie pożegnanie podczas tegorocznego koncertu w Warszawie. Ale grali także w Gdyni. I nie tylko. A z czego zapamiętamy Yes I Air? W 2010 roku to był jeden z przebojów wiosny. O, przynajmniej w moim samochodzie. Refrenu nie zaśpiewa, ale zostają płyty. Ale i ładne, tych płyt jest sporo. No dobrze, to w takim razie jeszcze jedno takie trochę wyznanie. Zajęło mi wiele lat, zanim zeszła we mnie złość za to, że wysłali mnie na odwyk, a sami pojechali na wakacje. Tak Steven Tyler mówi o swoich kolegach z zespołu Aerosmith, wspominając lata 80. w wywiadzie z luksusowym 2-miesięcznikiem lifestyle'owym How to Living. O te. Tak, w tamtym czasie nie było ośrodków odwykowych. To były szpitale psychiatryczne. Poszedłem tam w 84 i 86, ale nie całkiem zadziałało, tak? Mówi Steven. Początek lat 80. był straszny i narkotyki nas zabijały. Byłem pierwszy, który poszedł na terapię. Efekt przyszedł dopiero za trzecim razem w 88 roku. Inni w zespole pomyśleli sobie, jak wokalista będzie czysty, to skończą się wszystkie nasze problemy. No to wytrzeźwiałem. Ale wiele lat nie mogłem im tego darować. Dziś jestem im wdzięczny za moją trzeźwość. Całe moje życie to spełnienie marzeń. Jestem więcej niż wdzięczny za to wszystko. Kończę całkiem przewidywalnie, jak na swoje 71 lat i magazyn z połyskującą okładką Steven Tyler, który, przypomnijmy, w lipcu zawita także z zespołem do Polski, do Krakowa. I pan Stefan dziś nie ma zbyt dużo szczęścia, bo mamy dla państwa być może szczęście większe.